ทีนี้มาพูดถึงเรื่องพระพูดถึงเรื่องสะเดาะเคราะห์ครับเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุท่านแสดงธรรมไว้เมื่อครั้งเกิดเหตุรถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีหลายปีละแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำบุญในที่เกิดเหตุเจ้าคุณปัญญาท่านเทศว่าพวกเราทั้งหลายมาประชุมกันณสถานที่ตรงนี้อันเป็นสถานที่ที่เกิดภัยอันตรายจากรถบรรทุกแก๊สมาพลิกคว่ำเกิดไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายคนถึงแก่กรรมเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องที่น่าสลดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในปีนี้หลายเรื่องหลายอย่างเช่นนักศึกษาไปเที่ยวขอนแก่นไปลงเรือแล้วเรือคว่ำถึงแก่กรรมไป30กว่าคนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่นี่ขึ้นอีกใครๆก็นึกว่าดวงเมืองมันไม่ค่อยดีถึงได้เกิดเหตุร้ายอย่าไปโทษว่าดวงไม่ดีถึงได้เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่ความจริงนั้นเพราะเราทำไม่ดีจึงได้เกิดเหตุร้ายขึ้นบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราได้พบเห็นอยู่นี้ทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นกรรมของคนไม่ใช่ใครทำให้เป็นกรรมของคนคนทำกรรมด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังจึงได้เกิดเรื่องอันตรายขึ้นแล้วอันตรายเมื่อเกิดขึ้นในกลุ่มคนใหญ่คนที่เดินอยู่ในบริเวณนี้ก็พลอยได้รับทุกข์รับโทษไปด้วยเป็นชะตากรรมของเขาที่เขาได้มาเดินอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็พลอยได้รับทุกข์คนสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บริเวณนี้ก็ได้รับทุกข์แล้วก็ถึงแก่กรรมไปคนที่ไม่ถึงแก่กรรมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นบุคคลที่น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจคนที่เสียบ้านเสียเรือนก็ต้องหาบ้านหาเรือนอยู่ใหม่คนที่ตายไปหมดทั้งครอบครัวก็นับว่าดีไปเพราะไม่ต้องยุ่งอะไรต่อไปแต่ว่าคนที่ยังอยู่นี่เราต้องช่วยเหลือกันตามความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้น้ำใจคนเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีเมื่อเห็นใครได้รับทุกข์รับโทษก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยประการต่างพอเกิดเหตุขึ้นเหตุการณ์สงบแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือเช่นมูลนิธิต่างๆมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธิร่วมกตัญญูและสมาคมอื่นๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเจือจุนกันทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจน่าอนุโมทนาในส่วนน้ำใจที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ว่ากทม.ท่านรับผิดชอบในเรื่องความทุกข์ความสุขของประชาชนเห็นว่าควรจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้ปลอบโยนจิตใจคนทั้งหลายให้ได้รับความเบิกบานใจสบายใจก็เลยได้จัดทำพิธีทำบุญขึ้นในวันนี้พิธีที่เราทำนี้ไม่ใช่พิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกอะไรแต่ว่าเป็นพิธีการปลอบโยนจิตใจเพื่อให้คนที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ได้เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็จะได้ช่วยกันช่วยเหลือกันตามโอกาสตามความสามารถที่เราจะช่วยได้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีความสบายใจสบายใจว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเวลาทุกข์ก็มีคนร่วมทุกข์ด้วยเวลาสุขก็มีคนร่วมสุขด้วยเราไปช่วยเหลือเขาให้เขาสบายใจการทำกิจอะไรที่ทำให้คนอื่นสบายใจนี่เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เป็นเรื่องที่เราควรทำทุกโอกาสโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ว่าให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นก็คือเมื่อผู้อื่นต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขเราก็ไม่นิ่งดูดายเข้าไปช่วยเหลือเจือจุนในเหตุการณ์นั้นการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ชื่อว่าได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านเสียสละความสุขส่วนพระองค์แล้วก็ไปทำกิจแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกคือธรรมะครั้นเมื่อได้รู้ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็นำธรรมะนั้นมาสอนแก่ชาวโลกต่อไปพระองค์ออกไปสอนเองบ้างส่งสาวกไปช่วยสอนบ้างเวลาส่งสาวกพระองค์ก็สั่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศธรรมะอันไพเราะเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดแก่เขาคนที่มีดวงตาที่มีไฝมีฝ้าน้อยๆยังมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเธอจงไปสอนเขาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราเองก็จะไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้แต่ลูกศิษย์ไปแต่พระองค์ก็ไปด้วยอันนี้ควรจะเป็นตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายผู้เดินตามรอยเท้าของพระองค์เมื่อเห็นว่ากิจอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เราควรจะทำกิจนั้นเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยมีทรัพย์ก็ให้ทรัพย์ไม่มีทรัพย์ก็ให้เรี่ยวแรงช่วยเหลือเจือจุนในรูปแบบต่างๆเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรามีความรักเพื่อนมนุษย์ความรักเพื่อนมนุษย์นี่แหละเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาศาสนานั้นต้องการให้ทุกคนทำตนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสุขแก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลามีอะไรที่พอจะช่วยใครได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเช่นมีเสื้อผ้าก็แบ่งไปให้เขามีอาหารก็แบ่งไปให้เขามียูกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเราก็แบ่งไปให้เขาหรือว่าให้เป็นเงินเป็นทองเงินนั้นก็จะเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหายป่วยแล้วก็ลำบากเพราะร่างกายไม่ปกติผิวพรรณวรรณะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนคนธรรมดาก็ต้องมีเครื่องประเล้าประโลมใจให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางใจคนที่ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเมื่อเห็นน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่มาทำการช่วยเหลือเขาเขาก็สบายใจเมื่อใจสบายร่างกายก็สบายแต่ถ้าใจไม่สบายร่างกายก็ไม่สบายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพรรคพวกได้มาร่วมกันทำกิจการนี้นับว่าเป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าทำพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นสัตว์ทั้งหลายก็สบายต้นไม้ก็สบายเราทั้งหลายก็สบายไปตามๆกันอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นกิจที่น่าสรรเสริญประการหนึ่งทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่าเป็นเคราะห์ร้ายของคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของมนุษย์พระพุทธศาสนาสอนเราให้เข้าใจว่าอะไรๆที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่เรียกว่ากรรมเป็นกรรมของคนไม่ใช่กรรมของอะไรกรรมของคนนั้นคืออะไรเราต้องสอบสวนทวนความศึกษาให้ดีว่าต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราค้นหาเหตุในเมื่อผลเกิดขึ้นไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าวินิจฉัยเอาว่าเป็นกรรมเก่าเป็นดวงชะตาไม่ดีบ้างบ้านเมืองไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแต่ว่าให้พิจารณาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรผลนี้จึงเกิดขึ้นเราจะต้องสาวหาเหตุการสาวหาเหตุอย่าสาวให้มันไกลเกินไปเพราะถ้าไกลเกินไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นพอเกิดอะไรขึ้นเราซัดว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ว่าเก่าตั้งแต่ปีไหนชาติไหนมันไกลเหลือเกินเราจะตามไปแก้ไขยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกคำว่าสันทิฏฐิโกนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นหาสาเหตุที่มองเห็นกันได้ว่าสาเหตุอันแท้จริงนั้นมันเกิดมาจากเรื่องอะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราค้นพบเหตุตัวนี้เราจะได้คิดป้องกันแก้ไขต่อไปแต่ถ้าเราซัดให้กรรมเก่าสมมติกรรมเก่าชาติโน้นได้สร้างอะไรอย่างนี้เราตามแก้ไม่ได้เพราะมันไกลเกินไปเราจึงควรจะคิดว่าในปัจจุบันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรโดยเฉพาะในกรณีที่รถบรรทุกแก๊สวิ่งแล้วก็มาพลิกคว่ำลงนั้นมันเนื่องมาจากอะไรถ้าพูดถึงกรรมในปัจจุบันแล้วก็เป็นความประมาทของคนขับรถนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่คนขับรถด้วยความประมาทเพราะว่าคนขับรถสิบล้อขับรถแก๊สพวกนี้ชอบดื่มชอบเสพสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้ตาแข็งไม่ง่วงนอนแต่ถ้าหมดฤทธิ์ยาแล้วมันก็ง่วงเหมือนกันแต่นี่ออกรถใหม่จากบริษัทซึ่งอยู่ในกรุงเทพคนขับยังไม่ทันง่วงอะไรแต่อาจจะดื่มเหล้าก็ได้เพราะว่าคนไทยเรานั้นมักจะปลอบใจด้วยเหล้าเป็นทุกข์ก็ดื่มเหล้าดีใจก็ดื่มเหล้าถูกหวยก็ดื่มเหล้าไม่ถูกก็ดื่มเหล้าเหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิต ด้วยประการต่างๆคนขับรถคนนั้นเขาตายไปแล้วไม่สามารถจะสอบปากคำได้แต่ว่าสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยการผ่าร่างกายแล้วก็ดูว่าในกระเพาะของคนคนนั้นมีอะไรอยู่บ้างอาจจะมียาอะไรที่เป็นสารเสพติดอยู่บ้างหรืออาจจะมีน้ำเหล้าอยู่บ้างทำให้เกิดการมึนเมาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอันนี้มันเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของดวงชะตาราศีไม่ใช่เรื่องของดวงดาวดวงนั้นดวงนี้มาทำให้เกิดความเสียหายทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นแต่สอนให้เรารู้ว่าเป็นการกระทำของคนคนเดียวแต่ทำคนอื่นให้รับทุกข์รับโทษไปด้วยเพราะการกระทำด้วยความประมาททีนี้ถ้าสอบต่อไปก็รู้ว่าบริษัทแก๊สนี่ก็มีความบกพร่องเหมือนกันเจ้าของบริษัทไม่พิจารณาถึงคนขับรถไม่ตรวจสอบความประพฤติไม่ตรวจสอบจิตใจไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนให้ขับรถบรรทุกแก๊สด้วยความระมัดระวังแก๊สนี่มันอันตรายเมื่อพลิกคว่ำมันก็ไหม้ระเบิดทั่วไปหมดเป็นปัญหาเจ้าของรถหรือว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบคนเหล่านั้นแล้วก็ใช้คนหนักเกินไปเช่นขับรถไปไกลๆจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ไม่มีการเปลี่ยนคนเลยเป็นการประหยัดเงินมากเกินไปในต่างประเทศเขาไม่ให้ขับอย่างนั้นเขาขับไปถึงสถานีแห่งหนึ่งคนนั้นก็ลงจากรถไปเลยคนอื่นขึ้นมาขับต่อคนนั้นก็ได้ไปนอนพักผ่อนพอรถคันหลังมาก็ค่อยขับต่อไปหรือว่าขับตอนขากลับตอนรุ่งเช้าคนนั้นก็มาพักเขาก็พักกันเป็นทอดทอดไม่ได้ใช้คนรวดเดียวทรมานจิตใจแล้วก็ไม่ได้บอกว่ารีบขับไปรีบขับมานะจะได้บรรทุกหลายเที่ยวหน่อยคนไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรมันก็ชำรุดทรุดโทรมมันเก่าแก่เหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นร่างกายมันเหนื่อยจิตใจมันอ่อนแอได้ถ้าใช้มันมากเกินไปมันก็เหนื่อยเกินไปเมื่อเหนื่อยมันก็ง่วงง่วงแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้รถก็พลิกคว่ำกันบ่อยๆเช่นรถบรรทุกน้ำมันนี่พลิกคว่ำบ่อยคว่ำทีไรมันก็ไหม้ทุกทีแต่ไปคว่ำนอกกรุงในทุ่งนามันไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะไหม้ในบริเวณนั้นรถสิบล้อก็เหมือนกันพลิกทีไรก็เกิดความเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่ทางราชการต้องควรจะแก้ไขตามความคิดของอาตมานั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามันต้องตั้งโรงเรียนสอนคนขับรถแล้วไม่ใช่สอนให้เรียนเรื่องขับรถไม่ใช่เรียนแต่เครื่องยนต์กลไกแต่ต้องเอาคนนั้นมาอบรมจิตใจให้เขาเจริญภาวนาทำสมาธิซะบ้างพูดถึงเรื่องทำสมาธิญาติโยมอาจจะนึกว่าทำไปทำไมสมาธินี่เป็นเครื่องช่วยให้เกิดกำลังใจให้เกิดสมาธิให้มีสมรรถภาพในการทำงานดูตัวอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เราไปแข่งกันอยู่ที่ประเทศจีนนั้นนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญทองสักเหรียญเดียวได้แต่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงเท่านั้นทำไมเราจึงเอาชนะเขาไม่ได้เราทำอะไรเราทำเล่นๆทำแบบไทยไม่ได้ทำจริงจังไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันนานๆของเขานี่เขาซ้อมเขาฝึกกันนานจีนเขารู้ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเขาก็ฝึกใหญ่ทีเดียวได้เหรียญไปตั้งร้อยกว่าเหรียญแล้วเกาหลีก็เก่งญี่ปุ่นก็เก่งนอกนั้นก็เป็นที่โลกันทั้งนั้นประเทศไทยเราก็เข้าอยู่ในบัญชีนั้นด้วยอันนี้มันสาเหตุอะไรเราต้องศึกษาเหตุของเรื่องว่าเราทำอะไรทำไม่จริงทำเหยาะแยะแล้วจิตใจของนักกีฬาไม่มีสมาธิในการที่จะเล่นยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาหญิงที่ยิงปืนเขาบ่นว่าแม้ข้างขวาก็คนเก่งข้างซ้ายก็คนเก่งนี่จิตใจมันเสียหมดนี่เพราะอะไรนั่นเพราะไม่มีสมาธิคิดฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอยู่กับงานที่ตัวกระทำแล้วมือก็สั่นยิงเป้าก็ผิดหมดแต่ถ้าได้ฝึกสมาธิเขาจะเก่งขึ้นนักกีฬาญี่ปุ่นเขาฝึกสมาธิเขาไปฝึกที่วัดตื่นเช้าเขาไปทำสมาธิตอนเย็นเขาก็ไปทำสมาธิแล้วก่อนจะไปเล่นกีฬาเขาก็ต้องทำสมาธิกันก่อนเพื่อทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเขาไปเล่นกีฬาเขาก็เลยเล่นเก่งของเรากลางคืนไปเที่ยวแล้วก็นอนดึกตื่นสายชีวิตมันก็ไม่เรียบร้อยสู้เขาไม่ได้อันนี้เพราะไม่ได้ฝึกจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะคนขับรถในเมืองไทยนั้นสภาพจิตใจแย่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะรถขสมกบขสรถบรรทุกรถน้ำมันรถแท็กซี่หรือรถอะไรอะไรสภาพจิตใจก็แย่ทั้งนั้นไม่ค่อยมีคุณธรรมเท่าไหร่อาตมานั่งรถแท็กซี่ทีไรนานๆก็นั่งที พราะไม่มีเวลาว่างจะนั่งแต่ถ้านั่งรถแท็กซี่ก็ต้องนั่งข้างหน้าแล้วก็สนทนาธรรมกับคนขับถามคนขับเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนลูกเรียนอะไรเมียทำอะไรกินเหล้าหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าชอบเล่นหวยเล่นเบอร์หรือเปล่าถามเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็สอนเขาว่าให้รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเรามันคนยากคนจนอย่าไปใช้เงินแข่งกับคนอื่นที่เขามั่งเขามีได้เงินมาก็อย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวหาโรคเอดส์ใส่ตัวเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พักผ่อนนอนหลับให้สบายเช้าขึ้นก็จะได้ขับรถต่อไปเวลาอาตมานั่งรถทัวร์ไปไหนก็มักจะนั่งใกล้คนขับมักจะนั่งข้างหลังแต่เห็นคนขับรถทัวร์เดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มไอ้ขวดที่มีรูปร่างอย่างเงี้ยดื่มแก่งจริงๆก็เลยถามว่าดื่มอะไรเขาบอกมันยาชูกำลังหลวงพ่อความจริงมันไม่ได้ชูกำลังอะไรมันเป็นอุปาทานการยึดถือว่ากินยานี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดื่มกันหลายขวดกว่าจะถึงปลายทางรู้สึกว่าอันตรายเพราะถ้าหมดฤทธิ์ยาแล้วมันก็ง่วงก็ซึมเกิดเป็นปัญหาได้เหมือนกันนี่เอามาพูดให้ฟังว่าปัญหามันอยู่ที่เรื่องนี้รถแก๊สที่มันล้มคว่ำเนี่ยมันอยู่ที่คนขับความรับผิดชอบมันอยู่ที่คนขับแต่จะเอาอะไรกับมันมันตายซะแล้วแต่ว่าบริษัทแก๊สก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่าจ้างคนขับไม่ดีไว้แล้วก็ไม่สอนไม่อบรมไม่นิมนต์พระไปเทศกับคนขับรถซะบ้างหรือไม่ก็เอาคนขับรถไปวัดซะบ้างเพื่อให้พระได้อบรมบ่มนิสัยที่รถทุกคันมักจะมีรูปพระบ้างมียันต์อักษรขอมบ้างแล้วจะช่วยอะไรได้หน้าหม้อรถควรจะเขียนอักษรไทยเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างหน้าว่าประมาทแล้วตายไวไม่ประมาทตายช้าเวลาจะจับพวงมาลัยก็อ่านเสีย3ครั้งประมาทตายไวไม่ประมาทตายช้าความตายมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะสภาพจิตใจของเราดีขึ้นแต่ไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นนะเพราะไปเชื่อแต่ไสยศาสตร์เชื่อแต่เรื่องเหลวไหลคิดจะปัดรังควานกันบ้างอะไรบ้างได้รถมาใหม่ก็ต้องเอาไปให้หลวงพ่อเจิมหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเจิมรถหรอกเจิมคนขับดีกว่าไปเอาคนขับมาเดี๋ยวฉันจะเจิมให้ไม่ได้เจิมที่หัวแต่ว่าเจิมที่หัวใจคือสอนให้รู้จักธรรมะให้ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่าหุนหันพลันแล่นเทศให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าถ้าเธอปฏิบัติตามเนี้ยอุบัติเหตุไม่มีไอตัวรถแท้ๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรกับใครหรอกรถเนี่ยไม่มีเรื่องมันจอดอยู่เฉยๆไม่ชนใครไม่พลิกไม่คว่ำแต่พอคนขึ้นไปขับแล้วมันเกิดเรื่องถ้าคนขับใจมันคว่ำรถมันก็คว่ำใจมันพลิกรถมันก็พลิกมันเป็นไปตามใจคนขับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดกับคนขับมากกว่าคนไหนๆในประเทศมาเลเซียนั้นถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถต้องเสียค่าเสียหาย 1. คนขับต้องถูกลงโทษ 2. เจ้าของรถต้องถูกลงโทษด้วยเหมือนกันแต่ถ้าชนเด็กตายนี่พ่อแม่เด็กก็ผิดคนขับก็ผิดเจ้าของรถก็ผิดพ่อแม่เด็กผิดอะไรทำไมปล่อยลูกให้ไปเดินบนถนนแล้วรถถึงได้ชนเอาก็เป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่ระมัดระวังคนขับนั้นผิด 100% แต่เจ้าของรถผิดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าจ้างคนขับที่ไม่ดีมาไว้ไม่อบรมคนขับก็เลยเกิดความเสียหายก็ต้องปรับด้วยเหมือนกันบ้านเราคนขับพอชนแล้วหนีทุกรายถ้ายังพอหนีได้นะหนีไปแล้วจับไม่ค่อยได้ไม่เป็นข่าวสักทีหายไปเลยตำรวจก็ไม่เอาใจใส่มันชนกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่ไปขอใบขับขี่ใหม่ได้ไปขับรถที่นวลต่อถ้าว่าเกิดเชียงใหม่มันก็ไปหาดใหญ่ขอใบขับขี่ได้อีกอันนี้ไอ้เรื่องทะเบียนนี่ยังไม่ดีพอการจดทะเบียนคนขับรถยังไม่ดีพอการตรวจสอบยังไม่ดีพอกฎหมายอาจจะมีแต่คนรักษากฎหมายยังไม่ดีพอจึงเป็นกันอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าพอวัวหายก็ล้อมคอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีวัวจะล้อมคอกอีกต่อไปยังพอช่วยกันได้ต่อไปจะได้แก้ไขอะไรต่ออะไรให้มันดีขึ้นส่วนคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพตอนกลางคืนนี่ทำผิดหรือเปล่า ก็อยากจะบอกว่าผิดเหมือนกันถ้าหากว่าเดินเที่ยวนะผิดแต่ถ้าไปธุระกลับมายังไม่ถึงบ้านก็ยังไม่ลงโทษอะไรเพราะว่าไปทำงานอยู่แต่พวกเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันผิดพระพุทธเจ้าสอนคนไม่ให้เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนนะมีโทษหลายอย่าง 1. ไม่รักษาตัว 2. ไม่รักษาทรัพย์ 3. ไม่รักษาครอบครัว 4. มักจะถูกใส่ความ 5. มักจะถูกทำร้ายคนดีๆเขาก็ดูหมิ่นว่าเป็นพวกเที่ยวกลางคืนอาจจะเป็นนักตัดช่องย่องเบาแล้วอาจจะถูกพาไปโรงพักก็ได้นี่มันเป็นความผิดความบกพร่องกลางคืนนี่ไม่ควรจะออกจากบ้านไปไหนเพราะเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเลิกงานแล้วก็ควรจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนไม่ควรจะออกไปดูหนังไปฟังเพลงที่ไหนเพราะว่าที่บ้านก็มีโทรทัศน์มีวิทยุอยู่แล้วโทรทัศน์มันก็เปิดดูได้วิทยุก็เปิดฟังได้แต่โทรทัศน์มันก็ต้องจัดเรื่องให้เหมาะแก่ประชาชนบ้างเดี๋ยวนี้เรื่องมันไม่ค่อยเหมาะเอาแต่เรื่องเต้นรำหยองหยังหยองหยังมาให้เด็กดูไม่ได้เพิ่มศีลเพิ่มธรรมไม่ได้เพิ่มความงามความดีเท่าไหร่แต่ทำให้คนใจแตกให้อยากสนุกอยากเที่ยวอยากเล่นอันนี้มันก็ไปกันใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ปล่อยฟ้าปล่อยฝนเป็นพวกที่ชอบไปเดินกลางคืนแต่ว่าคนบางพวกเขาก็ไม่ได้เดินแต่อยู่ในบ้านนี่ก็เรียกว่าราชรถมาเกยเลยเข้ามาถึงบ้านเหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งแก๊สมันพุ่งเข้ามาในบ้านเลยหอพักก็พินาศไปคนที่นอนอยู่ในหอพักก็ได้รับอันตรายอันนี้ไม่รู้จะว่ายังไงต้นตอมันอยู่ที่รถแก๊สต้นตอมันอยู่ที่คนขับแล้วมันก็มาคว่ำลงกลางใจเมืองคนที่อยู่ใกล้ก็ได้รับอันตรายไปด้วยตามๆกันไม่คว่ำตรงนี้ไปล้มคว่ำที่ประตูน้ำเนี่ยยิ่งหนักไปกว่านั้นอีกเพราะว่าประตูน้ำนี่คนเดินพลุกพล่านจึงอยากจะขอร้องว่าเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านอย่าไปเที่ยวทะเลถลายเพราะมันจะเกิดอันตรายอันนี้เป็นบทเรียนแก่พี่น้องทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องระมัดระวังไว้เพื่อจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นทุกคนทำงานด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความเผลอเรอด้วยความประมาทคนขับรถก็ให้ขับด้วยสติปัญญาคนเดินถนนก็ต้องเดินด้วยสติปัญญาเหมือนกันมันต้องอาศัยช่วยกันถ้าลำพังคนขับรถดีแต่คนเดินถนนเดินเปะปะมันก็ชนแข้งขาหักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องทั้งสองฝ่ายให้มีธรรมะด้วยกันถ้ามีธรรมะทั้งคนขับคนเดินถนนเรื่องเสียหายมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนแก่ๆเดินข้ามถนนถูกรถชนบ่อยเพราะคนแก่น่ะเดินช้าพวกขับรถเนี่ยมันขับเร็วเกินไปคนแก่ก็เดินปกติละปกติของคนแก่แต่ว่าคนขับรถมันไร้ธรรมะชนคนแก่คว่ำไปชนแล้วก็หนีไปซะด้วยมีบ่อยๆอันตรายเหลือเกินหน้าวัดชนประธานเดี๋ยวนี้ชนกันบ่อยไม่ใช่ว่าที่ตรงนั้นมันไม่ดีมันเสียเป็นการละกินนีอะไรไม่ใช่ที่ตรงนั้นมันก็ยังเรียบร้อยมันยังดีอยู่แต่คนขับรถมันเป็นการละกินนีมันไม่เรียบร้อยจึงเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆต้องหามไปส่งโรงพยาบาลนะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะสะเดาะเคราะห์ถ้าเราจะไปหาพระเวลามีความทุกข์โยมจำไว้ไปหาพระที่สอนธรรมะวัดไหนเขาสอนธรรมะอธิบายธรรมะให้คนเข้าใจเราไปที่นั่นไปแล้วท่านจะไม่ทำพิธีอะไรให้เช่นไปถึงก็บอกว่าหนูนี่ดวงไม่ดีหลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้หนูหน่อยเถอะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะไม่รดน้ำมนต์ให้แต่จะถามว่าหนูดวงไม่ดียังไงมันเป็นทุกข์เรื่องอะไรเล่าให้หลวงพ่อฟังก่อนเขาก็เล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พระก็คอยจับประเด็นเรื่องพอได้ประเด็นเรื่องก็อธิบายกลับให้เขาฟังว่าความผิดมันอยู่ที่หนูเองหนูอย่าทำอย่างนั้นหนูทำอย่างนี้พูดให้เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจเขารับได้พอเข้าใจแล้วถามว่าหนูยังต้องการน้ำมนต์ไหมไม่ต้องแล้วค่ะหนูเข้าใจแล้วหนูจะไปแก้ด้วยตัวหนูเองอันนี้ทำให้คนฉลาดถ้าเราสอนแล้วเขาก็ฉลาดขึ้นแต่ถ้าไม่สอนพอเขาอยากได้น้ำมนต์ก็รดน้ำมนต์อยากได้อะไรก็ทำให้ส่งเสริมความโง่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงชาวพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องตัวเองให้ถูกต้องรู้ว่าตัวเราคือใครมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามันมาจากเหตุอะไรเราควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรแก้เองไม่ได้ก็ต้องไปหาผู้รู้ไปถามพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ไม่ใช่หมอดูนะแต่ไปถามผู้เรียนรู้ ธรรมะผู้สอนธรรมะแล้วเขาก็จะสอนให้เราเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดชาติเลยไอ้ความฉลาดนี้แต่ถ้าไปหาหมอดูนี่ต้องไปหาบ่อยเดือนหนึ่งหลายครั้งพอกลุ้มใจกลุ้มใจก็ไปหมอก็ไม่สอนเพราะว่าสอนแล้วเดี๋ยวไม่มาลาภไม่ได้พวกนี้แสวงหาลาภผลทั้งนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องอะไรเราไม่ไปเราแก้ด้วยตัวเราเองเช่นเราจะสะเดาะเคราะห์เนี่ยวิธีสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องให้ใครช่วยสะเดาะหรอกเราสะเดาะของเราเองเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเป็นทุกข์เพราะแพ้การพนันแพ้บ่อยซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกสักทีซื้อหวยก็ไม่ถูกเลข3ตัวก็ไม่ถูกเราก็เป็นทุกข์แล้วจะสะเดาะเคราะห์ทำยังไงก็เลิกเล่นการพนันให้มันเด็ดขาดไปเลยถ้าเราเลิกเล่นการพนันเด็ดขาดเคราะห์ตัวนั้นก็หายไปมันสะเดาะหลุดไปเองเราเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเสพติดมึนเมาเราติดยาบ้างติดเหล้าบ้างติดบุหรี่บ้างติดไอ้นั่นไอ้นี่งอมแงมเราก็เลิกเสียบ้างรู้ว่าเป็นทุกข์ก็เลิกเสพของมึนเมาเราเป็นทุกข์เพราะเราคบเพื่อนชั่วๆเพื่อนชั่วมันจูงเราไปในทางต่ำไปในทางเสียหายเราเห็นว่าไม่ดีเราก็เลิกคบเพื่อนชั่วนี่เรียกว่าสะเดาะเคราะห์ตัวนั้นออกไปถ้าเราไปเที่ยวกลางคืนได้โรคภัยไข้เจ็บใส่ตัวมาเกิดปัญหาทางครอบครัวถกเถียงเกี่ยงงอนกับแม่บ้านทำให้ยุ่งยากใจก็คิดได้ว่าไอ้ที่มันยุ่งใจนี่พวกกูดันทุรังไปเที่ยวกลางคืนนี่เองสะเดาะเคราะห์ตัวนั้นนะเลิกเที่ยวกลางคืนเด็ดขาดไอ้เคราะห์ตัวนั้นมันก็ไม่เกิดต่อไปหรือว่าเกิดเพราะเราสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอดออมได้เงินเดือนน้อยแต่จ่ายมากคนใดได้น้อยจ่ายมากนี่จนทุกรายคนไหนได้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายน้อยๆประหยัดในการกินการนุ่งการห่มการเที่ยวการเตร่ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเงินมันก็เหลือใช้ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นทุกข์เพราะความสุรุ่ยสุร่ายก็เลิกซะแล้วมาประหยัดอดออมนั่นแหละตัวสะเดาะเคราะห์อย่างแท้จริงเรารู้ว่าเป็นทุกข์เพราะความเกียจคร้านแล้วก็เลิกเกียจคร้านหันมาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการรักงานเอาใจใส่คิดค้นในการทำงานตามหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าเราสะเดาะเคราะห์ไปใจความง่ายๆว่าเป็นเคราะห์เพราะอะไรรู้แล้วก็เลิกสิ่งนั้นอันเป็นตัวเหตุนั่นแหละก็คือการสะเดาะเคราะห์ที่แท้จริงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ